Tämä on Sulapinta-podcastin ylimääräinen kevätjakso. Minä olen Tuija Aalto, terve! Ja tämän normaalin kevään katkaisee myöskin teille Joe täältä Okinavalta tällä kertaa. Moi! Joka raportoi suoraan Hanami-tilanteesta. Niin, sitäkin tulin testanneeksi tuossa viikonloppuna. Tokiossa oli nuo kirsikankukat kaikkein parhaimmillaan ja siellä puiden keskellä tuli nyt nähtyä semmoinenkin ihme, että nuori pari kuuliskeli romanttisesti käsi kädessä ja heillä oli mukanaan pieni vaijoläppäri, jossa oli videoskype-yhteys jonnekin, missä selkeästi oli mummo ja pieni lapsi myöskin mukana seuraamassa näitä kukkaloistoa. Ei kaikkien kanssa eikä kaikkien aikaa, mutta rakkaimpien kanssa kirsikankukkien aikaan. Niin. No niin, no voin mä sanoa nyt siitä kuitenkin. Sano siitäkin. Niin, nyt aivan mielettömän hienoa on tämä, että minun rakas pikkusiskoni, jota en ole nähnyt vuoteen, on saanut internetin hankittua. Ja sitten se juuri ilmoitti minulle, että siskoni lapsi, joka on tarhassa, on sellaisessa tarhassa, jossa on reaaliaikainen videokuva sinne lasten leikkihuoneeseen. Että mä oon tässä katsonut mun siskon poikaa nyt pidempään kuin ikinä yhtäkkiä. Ja siellä se nyt ihan älyttömän nätisti istuu ja syö pöydässä ja mä oon ihan taivaassa tästä. Sä oot ihan sulanut. Mä oon aivan sulanut. Se on niin ihana. Joilla ei ole pelkästään sulla pinta, vaan myös sydän. Niin. Miten se, mahdatko tietää, onko niille lapsille sanottu, että joetätisellä saattaa katsella vai onko se ihan niiden lasten tietämättä? Mä tiedän, että lasten vanhemmat kyllä tietää tästä, että tällainen mahdollisuus on. Siis tämä on se tämmöinen salasanalla suojattu yhteys, että ei sen kuka hyvänsä saa mennä katselemaan. Että ei kai ne nyt ole kertoneet sen enempää siitä, että lapsille kuin mistään muistankaan, kun ne, tai ehkä ne on kerrottu, mutta lapset on varmasti jo unohtaneet sen monta minuuttia niin sitten. Ei kun mä ajattelin vaan sitä, että jos ne olisi kovin tietoisia siitä, niin sittenhän ne ehkä jo rupeisi niin kuin esiintymään siellä, että kukkuu tosi TV Big Brother. No ehkä ne joo, mutta nyt tällä hetkellä ne onneksi syövät ruokaa nätisti kiltisti. Tämä siis on kamera näyttäisi olevan tällainen niin kuin katon rajassa oleva vähän niin kuin turvakameran näköinen. Ja sehän ei ole siis suomalainen tarha. Ei, tämä on Varsovassa Puolassa. Joo, että meillä on kauheasti pohdittu sitä, että saako tarhan tädit kuvata lapsia digikameroin ja kännykkäkameroin ja laittaa niitä kuvia ja videoita nettiin. Niin tässä on sitten toinen vaihtoehto, tämmöinen kattokamera. Niin. Mä voinkin, pitääkin kysyä siskolta seuraavan kerran, että miten nuo muut vanhemmat tähän suhtautuvat, että onko se mitenkään keskusteltu asiasta. Mä tunsin eilen olevani aivan valmis Big Brother-taloon, kun Totoroki, eli Karoliina Luoto, Sitrasta verkkopalvelujen kehityspäällikkö oli kutsunut mut mukaan tämmöiseen Suomi-verkossa aivoriiheen, joka oli muuten siis parhaiten järjestetty tämmöinen mixed reality-tilaisuus, tai siis että ollaan niin kuin osa porukasta on huoneessa, josta videoidaan webcastina ja osa porukasta osallistuu verkosta. Niin kerta kaikki sen hienosti oli järjestetty. Oli virtuaalinen työtila, joka sitten vähän alkoi tökkimään ja rasittumaan, siirryimme sitten Kaikuun raportoimaan ryhmätöistä. Mutta Magneetto.com hoiti tämän videokuvauksen. Se oli kolme sellaista, jos mä nyt laskin oikein, kolme sellaista kameraa, jotka näytti semmoiselta videoneuvottelukameroilta, mutta en ole ihan varma, mitä ne oli. Ja ne sitten kuvas kauko-ohjatusti ja sitten mikrofonit oli pöydissä. Ja sitten ne kuvasi myöskin sitä työryhmätyöskentelyn aikana. Ja se oli ensin vähän silleen, että what, että hei, nyt tuossa kamerassa palaa lamppu meihin päin ja ottaako toi mikrofonikin todella nyt tätä ääntä, kun me puhutaan tässä. Ja siihen tottui ihan käsittämättömän nopeasti. Mm. Tuli ihan se, että nyt mä oon ihan tuonne Big Brother-taloon kypsä tapaus. Niin. Ehkä. Eikö se Big Brother esitytty, mistä saa rahaakin sillä lailla ihan hyvin, että pitäisikö harkita? En tiedä. Eikö se ole niin kuin äärimmäistä sosiaalista mediaa? Niin, mun täytyy sanoa, että mä oon nyt vähän vanhanaikainen, koska minulla ei ole nyt ollut tapana katsoa sitä ohjelmaa. Että en tiedä oikeasti. mutta ei niin, eikö se nyt ollut joku uusi, kuulin jotain juttua uudesta reality-sarjasta, jossa ollaan jonkun kotiäiden luona. Ai Mikkosilla, Nelosen niin sarja. Niin. Niin, voi vitsi. Että Joo, kyllä. ei tarvitsisi mennä Big Brother-tilanteeseen, niin sitten voidaan olla siellä aalloilla. Mä muuten tämän päivän, työpäivän, aamupäivän yksi ohjelmanumero oli Ylen ajankohtaisohjelmien verkkotuottajalle näyttää seesmikkiä ja kvikkiä, että mitä Joo. näillä videotyökaluilla voisi tehdä ihan vaan niin kuin kokeiltavaksi ja leikittäväksi. Ja mulla oli sitten tämä kvikki jotenkin pinnassa, kun mä tulin bussipysäkille käymään tätä palaveria varten kotona kotiskypen ja koneen ääressä, jotta me voidaan tehdä tämä pikanauhoitus aiheesta, johon kohta ehkä pääsemme. Niin Stansaanilla tuli kanssa siihen bussipysäkille ja mulla on niin, siis oli niin hilkulla, että mä hyökännyt sen kännykkäkameran videostriimauksen kanssa, että olet nyt suorassa lähetyksessä. Ja siis mietin, että mullahan ei ole enää mitään pidäkkeitä, mähän teen melkein mitä vaan, mutta mitä sitten, kun kaikilla kansalaisilla on nämä vehkeet kädessä ja niistä tulee tällaisia tarinankertoja. Me ollaan kohta kaikki suorassa lähetyksessä toistemme kanssa. No niin, no se, no, no Tarhassa se tai on, ei. ei, niin, no eihän se sen kummempaa. Vähän lisätty tilannetta sitä, että nykyään Twitterissä niin kaikki tapahtuu reaaliajassa. Ja siis Twitter on nopeampi tapa saada selvää, ottaa selvää asioista, kuin katsoa Reutersin tai BBCin uutissivuja. Eli niin kuin myöhemmin, jos haluat tietää, että oliko jossain räjähdys tai jotain, niin ei pidä katsoa uutisia, vaan pitää vaan niin kuin tietää, millä hakusanalla hakea, niin sitten saat live-feedia sieltä, mitä sä haluat nähdä. Nyt kun ollaan käytetty ensimmäiset 7 minuuttia sen purkamiseen, mitä meille kuuluu näin Sullapinta-podcastin 3. ja 4. tuotantokauden välissä, niin ehkä nyt sitten pitäisi uutisoida meidän kirjaprojektin hyvästä mallista. Niin, no se ehkä pitää kertoa ihan senkin takia, että tämä on ensinnäkin se on hienoa ja toiseksi on vielä erittäin hyvä tekosyy sille, että meillä ei ollut kauhean montaa lähetystä tässä viime aikoina. Mutta sinä saat uutisoida kyllä, kun siellä tulee uutisihminen. Tai juuri saamamme tiedon mukaan. BTJ-kustannus kustantaa kirjamme. No, sen tiedon me saimme kyllä onneksi jo vuodenvaihteessa. Onnea heille tästä hienosta valinnasta. Meillä on loistava tulevaisuus yhdessä mediakasvatuskirjojen parissa, ehkä, tai jotain. Mutta siis, nettielämää, sosiaalisen median maailmat, ilmestyy toukokuun 1. viikolla. Joten silloin hankkimaan. Jee. Tämä on ihan mieletöntä. Se on ihan kohta. Se on ihan just. Ja meillä on käsikirjoitus tässä vielä vähän viime hiottavana. Tämä nykyaikainen digipainaminen on niin sutjakkaa, että siis sen mua hämmentää tämä, miten se voi olla fyysinen kirja noin kuukauden päästä, kun me korjataan pilkkuvirheitä. Niin. Mutta niin. Tosiaan, sitten tulee ihan fyysinen kirja, missä on paperia ja kannet ja kuviakin. Ja me ollaan saatu siitä kriittisiltä ihmisiltä, jotka on sitä vilkassut, sellaista palautetta, että aijaa tolleen, että he ei niinku tajunnut, että miten tästä aiheesta nyt voisi ihan nettiummikoille kirjoittaa, mutta aijaa tolleen, että okei. Niin, siis mä oon oikeastaan, siis kyllähän mullakin oli jossain vaiheessa oli vähän uskonpuutetta, että mikä tästä tulee ja kuka tätä lukee ja miten tällaisen voi kirjoittaa, mutta nyt rupeaa tuntua siltä, että oikeastaan aika monet vois olla niin kuin lukea tämän ja olla ottaa sitä hyötyä. Meillä on kaksiosainen tämä lähestymistapa. Ensimmäinen on otsikoitunut tässä vaiheessa verkon sosiaalinen maailma käytännön perustaidot. Ja toinen osa on sitten syvennä tietojasi. Jossa niin, eli tämä alku on tällaista enempi sellaista ihan kädestä pitäen kunnon käytännön neuvoja siitä, että miten päästään jo käyttämään jotain verkkopalvelua. Me esitellään joitakin ihan nimeltä mainittuja palveluita, mutta sitten kuitenkin enemmän puhutaan tuosta yleisistä periaatteista, miten kaikenlaisiin tai hyvin moniin verkkopalveluihin, mitä tarvitaan, kun liittää monenlaisiin verkkopalveluihin, niin kuin pitää tehdä sitä käyttäjätunnusta ja salasanaa ja profiilikuvaa ja Aika perusteellisesti puhutaan nimimerkistä ja profiilikuvasta, niin kuin olette Sulapinta blogissakin jo vähän siitä aiheesta maistiaisia Niin. saaneet. Käydään läpi verkkopalveluun rekisteröitymisen yleisimmät vaiheet, se mitä käyttöehdoissa yleensä on ja jotain tiettyä ajankohtaista käyttöehdoista. Ja sitten ihan viestintämuodoittain, videoviestintä, samanaikainen Niin. videoyhteys ja sitten eriaikainen videoblokkaus. Videokonferenssiin osallistumisesta puhutaan. Ja konkreettisena keissinä käydään läpi YouTuben käytön aloittaminen. Sitten avatareiden käyttämisestä viestintään. Kerro sinä siitä, kun olet kirjoittanut sen. Niin, ketkä olet kuunnelleet Sulapintaa, niin tiedät jo, että me ollaan kovasti tykätty siitä, että tuollaisen kolmiulotteisella tai no kaksiulotteisellakin avatarilla niin pääsee syventämään kontakteja, tämmöisiä median välitteisiä kontakteja aika mukavalla tavalla. Ja vaikka toistaiseksi on ollut aika paljon vielä semmoista fiilistä, että se on kamalan vaikeaa päästä mennä virtuaalimaailmaan, niin kuitenkin tässä annetaan tämmöiset ihan helpot ohjeet, miten pääsee aloittamaan esimerkiksi Second Lifein käyttämisen. Me myöskin neuvotaan, miten virtuaalimaailmoissa sopii käyttäytyä, koska se on itse asiassa aika monilla aika yllättävää se, että siellä käyttäydytään niin kuin kaikkialla muuallakin normaalissa maailmassa. Eli ettei tule mitään hassuja käytösvirheitä. Niin se, mitä sä kirjoitit, että ei, jos kaksi avataria seisoo vastakkain selvästikin puhumassa keskenään, niin ei siitä välistä kävellä. Joo, ei. Ei kävellä, eikä on tapana pitää housut päällä, jos ollaan julkisissa tiloissa, jossa housujen kuuluu olla päällä. Se on itse asiassa toinenkin juttu, mistä tässä jonkun verran puhutaan, on, että vaikka se virtuaalimaailma saattaa vaikuttaa peliltä ja jotenkin epätodelliselta, niin sen kuitenkin, se itse saa irti kaikkein eniten vasta, kun sen ottaa tavallaan tosissaan. Ja pitää vähän lähteä siitä, että se mitä ihmiset tekee siellä, ne tekee sitä tosissaan ja se on tavallaan vakavaa niille. Eli, ja tämä muuten koskee samalla lailla myöskin käyttäytymistä muilla virtuaalisilla areenalla, siis vaikka ihan tämmöisillä keskustelupalstoilla. Ihmiset loukkaantuvat loukkauksista ihan yhtä paljon netin ylitse kuin kasvokkainkin. Me on pyritty siihen, että me kirjoitetaan sillä tavalla yleispätevästi, että ne ei ole sovelluskohtaisia ne asiat, vaan ne on tosiaan koko mediavälitteiseen viestintään yleispäteviä havaintoja ja niksejä ja ohjeita. On sitten niin, tietysti tavallaan voisi olla tällainen niin kuin sosiaalisen median käytöksen tai käytösopas tai tapaopas. Sitähän me alun perin vähän haettiin ja kyllä siitä semmoinen taisi tulla. Sitten me ollaan trendin aallonharjalla ja neuvotaan Twitterin käytön alkuunkin. Ja muutenkin syvennetään tätä, että okei, meillä on videot, okei, meillä on virtuaalimaailmat, mutta kuitenkin me kirjoitetaan enemmän kuin koskaan. Tuotetaan ihan käsittämättömät määrät merkkejä ruudulle päivä- ja viikkotasolla. Niin, eli ei kaiken tämän nettielämän ei tarvitse olla kauhean hienoa ja kolmiulotteista. Mä luulen itse asiassa aika monille edelleenkin se kaikkein isoimmat kiksit kaikesta tästä tosiaankin tulee kirjoittamalla. Ja jotain niille, jotka eivät tunne tätä kirjoitetun kielen koodistoa, niin niille tulee sellaiset hyvät joenkirjoittamat perusohjeet, joista minäkin opin paljon. Kiitoksia siitä jo etukäteen. En tiedä, onko nyt hyvät, mutta joo. Siitä itse asiassa, toi on kyllä sellainen asia, noin nettikeskustelun oikeinkirjoitussäännöt, josta varmaankin, jos se olisi blogikirjoitus, niin siihen tulisi hyvin paljon kommenttia ja kritiikkiäkin, koska se on sellainen asia, joka riippuu areenasta ja yhteisöstä. Ja varmasti on jotkut säännöt, jotka pätevät, jollakin IRC-kanavalla voi olla täysin väärin, jossa jollakin toisella kanavalla. Mutta siinä onkin kaikessa aina vähän tämmöisenä läpikulkevana punaisena lankana, että pitää aina tutustua siihen yhteisöön, ympäristöön, missä ollaan ja toimia sen niin kuin ohjeiden ja ehtojen mukaan. Tähän väliin mun on mainittava tuoreesta kirjasta, jonka just viikko sitten sain käsiini, Anja Alasilta. Verkkoviestinnän valmennuksia yrityksille 2 eri vuosikymmenen ajalla tehnyt verkkokirjoittamisen veteraani julkaisi tällaisen Blogi tulee töihin työelämän bloggauksesta kiinnostuneille tai henkilöille, joita aseella uhaten määrätään bloggaamaan firman blogiin. Voi parat. Niin Anja Alasilta kertoo, se oli joko siinä kirjan blogissa tai sitten tässä kirjassa, nyt en muista kummassa, että hän oli lukenut sen pari vuotta sitten ilmestyneen Niko Nymanin Sami Salmenkiven, mikä se oli, jotain 2.0, yhteisöllinen media ja markkinointi. Ja siinä oli jaoteltu webin käyttäjät turisteihin ja asukkeihin. Niin. Ja Anja Alasilta oli saanut siitä sellaisen olon, että turisteille ei ole mitään toivoa. Niitä ei ketään kiinnosta neuvoa, ihan saavat pärjätä omine nokkineen ja asukit ei ole heistä kiinnostunut. Että hän oli hyvin semmoinen hiukan jopa defensiivinen tässä kirjassa, että niin kuin, nyt me vallataan tämä verkko. Tai toihan nyt kuulostaa hyökkäävältä, mutta että... Niin, mutta joo. Siis onhan toi sillänsä totta, että itse asiassa ennen kuin tähän suopintaprojektiin lähdin liikkeelle, niin mulla on ollut aika vähän tarvetta tai tuntua siitä, että tekisi mieli lähteä kovasti edes niin kuin turistiopastumaan ketään verkkoon. Se ei vaan tule mieleen. Se tuntuu semmoiselta niin luonnolliselta se ero niiden välillä, jotka on verkossa, niitä, jotka ei ole ja tulee ehkä vähän käymään, mutta menee sitten pois ja niitä ei kiinnosta. Ja, tavallaan se, niin kuin, se jopa se ajatus, että lähtisi nyt neuvomaan tai markkinoimaan jopa tämmöistä niin kuin verkkoelämää jollekulle ulkopuoliselle, niin se tuntui jollakin tapaa vähän melkein nololta. Joo. Semmoista tyrkyttävältä. Joo, tuu nyt ihan... katsoa, meillä on täällä tämmöinen netti, ja täällä sit sä voit... Täällä on kiva, oikeasti, usko pois. Mutta mehän puhuttiin niin. siinä podcast-jaksossa, joka oliko se nyt ensimmäinen tämän kirjan aloittamisesta, kun niitä tuntoja ja aikomuksia avattiin, niin puhuttiin just siitä, että miten vakuuttaa sellaiset ihmiset, jotka on täysin vakuuttuneita, että ei heillä ole aikaa internetille, ja että nettiä saa ihan tarpeeksi käyttää töissään. Kyllä mä luulen, että me pystytään nyt kertomaan hyvin monin esimerkkein, että millä tavalla uudet tieto- ja viestintätekniikan palvelut tuolla netissä tekee, helpottaa arkielämää ja auttaa pitämään yhteisöjä kasassa. Mä luin tätä jo 2006 ilmestynyttä Johai Benklerin The Wealth of Networks -teosta, ja hän siinä puhui tästä sosiologian perusjaosta, että on vahvoja siteitä ja heikkoja siteitä. Niin. Ja ne vahvat siteet on niitä aivan tärkeimpiä, joita me tässä lihallisessa elämässä ylläpidämme. Mutta sitten on ne heikot siteet, ne sellaiset tuttavuudet ja siinä ympärillä olevat ihmiset, joita verkko auttaa pitämään jotenkin vähän paremmin lähipiirissä. Joo. Niin se rikastaa elämää ihan hirveästi. No niin, aivan. No, siis, sehän on nyt kaikkein hienoimpia asioita jossain Facebookissakin, jota voi vaikka kuinka paljon parjata muista syistä, kun yhtäkkiä huomaat, että sä kommunikoit melkein joka viikko jonkun tosi vanhan tuttavan kanssa, jonka kanssa ei ole puhuttu vuosikymmeniin. Se antaa huomattavasti paljon laajempaa perspektiiviä elämään. Vaikka me ei anneta Facebookin käyttöohjeita, niin me puhutaan aika paljon Facebookin käytöstä kuitenkin. No, on ehkä hyvä, että ei anneta käyttöohjeita, kun se kerran käyttöliittymä muuttuu joka viikko, niin se olisi... Ja tosi moni suomalainen on jo siellä. Et nyt se alkaa olla sellainen valintakysymys, että ne, jotka eivät ole siellä, niin niillä on joku erityinen periaatteellinen syy, että no en ole. Ja ehkä mekään ei sitten sellaista vakaumuksellisuutta vastaan pystytä taistelemaan. Niin. No ei, minun äitini ei ole Facebookissa vielä, mutta ehkä se on siellä, luultavasti se ei ole siellä siksi, koska kukaan sen kavereistakaan ei ole siellä. Joo. No meidän kirjassa puhutaan aika paljon Facebookistakin, ja varmasti niin kuin tämän luettuaan on entistä paremmin informoitu päättämään, että haluaako käyttää sitä juuri nimenomaista palvelua vai jotain muuta. Niin. Me ollaan yritetty tässä parhaamme mukaan myöskin kertoa kaikista tällaisista nettielämään liittyvistä turvallisuus ja luottamus ja tällaisista seikoista. Et niin kun vähän hälventää kaikenlaisia epäilyksiä ja epätietoisuutta, mitä näiden palveluiden käyttämisen suhteen on. Joo, ei mitään sellaista mustavalkoista pelkojen maalailua, vaan ennemminkin sellaista, että tietyt asiat on täällä helpompi huijata, ihan niin kuin fyysisissä kaupungeissa voi olla tiettyjä. No, mä en nyt taas mene tuohon fyysisen maailman vertailuihin. No, ei, no lähinnä se kai, musta nämä kaikki ongelmat, hyvin osa suuri osa näistä ongelmista, mitä tässä tulee, johtuu ihan siitä, että me ei nähdä niitä henkilöitä, kenen kanssa me kommunikoidaan oikeasti. Ja identiteetin tunnistaminen ei ole niin yksinkertaista. Me puhutaan sitten tässä syventävässä teoriapuolessa turvallisuuden lisäksi identiteetistä, luottamuksesta ja maineesta ja navigoimisesta verkossa siitä, miten se on oikeastaan aika jännällä tavalla muuttunut, että nykyään navigoidaan hakulaatikon avulla. Niin, ennen vanhaa meillä oli linkkilistoja, mistä klikkailtiin niitä sun omia suosikkipaikkoja, ja nykyään mä ainakin yleensä vaan kirjoitan tuohon selaimen kenttään, että minne mä haluan mennä, ja selain vie mut sinne sen suurempia ihmettelemättä. Tosiaankin tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys, jos mä tykkäisin kirjoittaa aika paljon enemmänkin semmoisen syventävää tietoa sitä, että miten verkon maantiede on muuttumassa tai muuttuu koko ajan, kun se kasvaa ja monimutkaistuu ja samalla kun hakukoneet oppii ja rupeaa yhä älykkäämmiksi, niin mihin tämä kaikki on menossa. Se on huikeeta, mitä siitä voi tulla, mutta se nyt syvemmät keskustelut siitä joutuu kyllä jäämään tuonne meidän seuraavaan teokseen. Joo, ja käsitellään Sulapinta podcastin seuraavilla tuotantokausilla. Joo. Hauska matka tämä on. Hyppä kyytiin nyt, niin olet sitten ensimmäisessä suuressa sosiaalisen webin käytön aallossa mukana. Niin. Kyllä me varmaan ollaan, no ehkä ei nyt olla ensimmäisiä suomalaisia, jotka kirjoitetaan tällaisista aiheista, mutta mun mielestä me ollaan aika ensimmäiset, jotka kirjoittaa tällä tavalla näistä asioista. Tällä tavalla ja sitten tavalliselle henkilölle, aikuiselle niin. Ihmiselle. Että näitä on ollut tällaisia markkinoinnin ja bisneksen näkökulmasta. Niin. Tai sitten se nuorten nettiopas, joka oli suunnattu ehkä nuorten vanhemmille. Kenties. Ari Haasio samalle kustantajalle BTJ-kustannukselle, niin. Että BTJille on useampia tämmöisiä mediakasvatusnimikkeitä kertynyt, että käykää BTJ:n netistä katsomassa. Niin. Joo. Mahtavaa. Että kyllä me ollaan ainakin vähän hyviä. Kyllä me ollaan. Kyllä me ollaan hyviä, niin. Kyllä. Ja siis me ollaan niin hyviä, että me ollaan laitettu kalenteriin jo Sulapinta-podcastin 4. tuotantokauden avausjakso taltiointi torstaina. Kyllä ollaan. Sitten voidaan puhua vähän syvemmin kaikista, mitä kuuluu. Ja on kyllä virtuaalimaailman rintamalla tapahtunut niin paljon, että ei varmaan ihan kaikkea pystytä purkamaan ensimmäisessä jaksossa, mutta aletaan. No ei. Ruvetaan nyt katsotaan, missä ollaan. Ja niin kuin mäkin nyt kaikkien mun seikkailujen vuoksi, josta voi kertoa myöhemmin, niin olen ollut ilman säännöllistä internetyhteyttä lähestulkoon 2 kuukautta. Että, ja siis siihen nähdään sä kuulostat lähes täysjärkiseltä. Se johtuu vaan siitä, että mä keskityn tähän todella huolella tähän täysjärkisyyden esittämiseen. Joo. Mutta joo, puhutaan niitä sitten lisää myöhemmin ja me vielä jatketaan tässä tämän tekstin editointia ja viilailua. Ja ihan kohta sitten pääsette lukemaan. www.sulapinta.fi. Moi moi!